anasema wala tunkiranna jahalan nakiran wa munkara wala alhawda wal mizana innaka tunsahu wala tunkiranna jahla nakiran wa munkara wala alhawda wal mizana innaka tunsahu. Hapa Sheikh rahimahullah ta'ala anataka kutubainishia imani ya kuamini siku ya mwisho, yani beti hizi na zingine chini yake, anataka kutubainishia imani za kuamini siku ya mwisho na yaliyopo ndani yake. Yani kuna mambo mengi kwenye kuamini siku ya mwisho. Al-imanu bil yawmil akhir ni kuamini yote aliyoyahabarisha Mtume Muhammad, au kabla yake ni yote aliyoyahabarisha Allah. Ukiulizwa nini maana ya kuamini siku ya mwisho, unasema huwa al-imanu ni kuamini bi kulli ma akhbara Allah bih, yote aliyoyatolea habari Allah, wa ma akhbara bihi rasuluhu, na aliyoyatolea habari mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mimma yakunu ba'da al-maut, katika yale yatakayozuka baada ya kufa, au yale yanayotokea baada ya kufa, yanayomtokea mtu baada ya kufa, ni inaingia kwenye iman ya kuamini bil yawmil akhir. Kwa kupelekwa kaburini, kaburini pale ni yanaingia kwenye al-imanu bil yawmil akhir, kufuliwa mizani, sirati, kadha, qantara, yote yanaingia kwenye al-imanu bil yawmil akhir. Munkara wa nakir, sababu mtu anapambana naye, anakutana naye munkara wa nakir baada ya yeye kutolewa roho, haya yanaingia kwenye al-imanu bil yawmil akhir. Wala tunkiranna jahla, na wala kwa hakika, la tunkiranna, kuna nuni taukidi thakila, wala tunkiranna, kwa hakika kabisa, kamwe kamwe usipinge jahla, kwa ujinga, kwa ujinga tu, nakiran wa munkara, usimpinge kwa ujinga tu wewe uliokuwa nao kuto kufahamu sunna, ukapinga malaika aitwaye nakir, ukampinga malaika aitwaye munkar. Malaika wawili hawa usiwapinge kwa ujinga, sababu wako watu wamewapinga malaika hawa kwa ujinga. Wanasema haiwezekani malaika akaitwa nakir, akili nakataa. Kina nani hawa? Mu'tazila. Mu'tazila wanapinga jambo hili. Wanasema akili nakataa. La yasihu an yuqala an ba'd al-malaika innahu nakir au kama munkar. Wakakataa majina ya malaika hawa kwa kutumia tu akili zao. Yaani akili nakataa. Malaika aitwa munkar. Sisi tunajua munkar ni jambo ovu. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Malaika aitwa munkar? Ah ah. Malaika aitwa nakir? Ah ah, hapana. Mu'tazila wamekataa. Ndio maana shekhe akaweka hibeti. Kuna watu wanawakusudia. Na ndio leo kwamba dini ni kusafishana. Dini ni rudud, ni rad. Anakosea pap tuasema asafishe mabala yake ili watu wasije wakafuata uchafu, wabaki katika usawa. Tunawahenga henga watu katika usawa na usafi. Kwa kitokea mtu anachafua, tuseme jamani tuna uhuru, ah mwache tu bwana, watu watamfuata huyu. Atapoteza watu huyu. Kwa hiyo wapatikane ambao kwamba watasafisha machafu yao. Wala tunkiranna jahalan nakiran wa munkara. Majina haya mawili ya malaika hayakufumbuliwa na watu mpaka yakakataliwa na Mu'tazila, bali yamekuja katika hadith ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mtume anasema katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Abu Huraira, idha qubira al-mayyit au qala ahadukum ataahu malakani aswadani azraqani, pindi atakapotiwa kaburini mayit, au pindi atakapowekwa kaburini mmoja wenu. Shaka ya mpokezi wa hadith kwamba Mtume alisema sallallahu alayhi wasallam idha qubira almayit, au alisema idha qubira ahadukum, anasema ataahu malakani, atajiliwa pale na malaika wawili aswadani weusi, azraqani, wana ubuluu wa macho yao, macho yao yana rangi ya blue, azraq. Al-Imam Tabarani kwenye Mu'jam al-Awsat akaongeza riwaya, akaongeza ziada inayosema a'yunuhuma mithlu quduri an-nuhas, macho yao ni mithili ya viungu vya shaba. Wa anyabuhuma, na meno yao mithlu swayasi al-baqar, ni mfano wa mapembe ya ng'ombe. Musi malaika, macho yao kwa ukali yametoka kwenye hali ya kawaida yamekwenda kwenye ubuluu. Anyab, awana anyab, yani meno yao yale manne, mawili ya juu, yale makali ya juu mawili na chini mawili, mithili ya swayasul baqar, yani pembe za ng'ombe. Unapambana nao kwenye kaburi hao. Wa aswatuhuma mithlu ra'di, sauti zao ni mithili ya radi wakizungumza, yani radi imepiga, ndio ongea yao ya kawaida. Nani hajawahi kusikia radi mpaka ikawaogopesha watu wazima? Kuna radi inapigwa mpaka mtu mzima anaogopa, kweli si kweli? Anaweza akajikaza tu mzee pale nyumbani, lakini muongo uoga umemwingia kwenye nafsi kwamba vijana msogope, msogope, lakini mwenyewe mwenyewe yuko taabani, sababu anataka kuwatia nguvu wale watoto watamtazama yeye. Kwa hiyo wasije wakabofika, anaochukulia jambo kawaida, lakini muongo anatetemeka yule mzee. Sasa waogopa radi, radi iko kwenye kaburi kwa sauti ya munkara wa nakir. Sasa hawa wataingia kwenye makaburi ya kila mmoja wetu, hata aliyeliwa na papa atafikiwa na munkara wa nakir. Hata aliyepigwa bomu akasambaratika au mwili wake hatukupata, yuko kwenye kaburi, atajiliwa na munkara wa nakir. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, nimeteremshiwa wahyi ya kwamba nyinyi mtafitiniwa, mtatahiniwa kwenye makaburi yenu nyinyi mkifa, mithla au qariban min fitnati al-masih ad-dajjal, sawa na fitna ya masih ad-dajjal au ya karibiana nayo. Yu'ta ahadukum fayuqalu lah, atajiliwa mmoja wenu na malaika hawa, ataulizwa ma ilmuka bihadha ar-rajul, una ilmu gani kwa huyu bwana, alafu hatajwi jina lake ili utahiniwe. Fa amma al-mu'min aw al-muqin, ama muislamu au mwenye yaqini, atasema huwa Muhammadun Rasulullah, huyo bwana huyo ni Muhammadi, mtume wa Allah, ja'ana bil bayyinati wal huda, ametujilia na aya zilizokuwa wazi, ametujilia na uongofu. Fa ajabna, tukamwitika wito, wa amanna, tukamuamini, wattaba'na, na tukamfuata. Alafu atarudia muislamu kujibu, atasema huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, huyo ni Muhammadi, huyo ni Muhammadi, huyo ni Muhammad. Fayuqalu lah, ataambiwa na hawa malaika, nam saliha, pumzika salama. Allah atujalie kuwa katika hawa, na wazazi wetu na ndugu zetu na jamaa zetu na watoto wetu na wake zetu. Inna huwa liyudhalika wal qadiru alayhi. Malaika watamwambia, nam saliha, pumzika kwa salama. Kada alimna in kunta la muqinan bih, tulishajua ya kwamba wewe ulikuwa na yakini naye. Wa amma almunafiq, mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, amma mtu mnafiq au almurtab, au mtu aliyekuwa na mashaka na dini, fayaqul, atajibu, la adri, simjui huyo, simjui, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, mimi nilikuwa nikiwasikia watu tu wakisema sema maneno, na mimi nikawa nawafuata fuata tu kwenye maneno yao, lakini simfahamu huyo. Wanasema mikononi mwao wale malaika wana nyundo ya chuma, ambayo lau kama watakusanyika watu wa Mina kwenye ibada ya Hija, wale watu wa Mina wale wote wale, kuinyanyua ile nyundo hawana uwezo huo, ndio atakopigwa nayo huyu bwana hapa. Watu wa Mina kwenye ibada ya Haji, na nyinyi mnajua Haji inakusanya watu wangapi, viwanja vya Mina vinakusanya watu wangapi, atapigwa nayo nyundo. Allah tukinge na mazingira haya. Hadithi ya Asma binti Abu Bakar Siddiq. Kwa hiyo hawa ni munkar wa nakir, wamekuja utaji wao katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema yuqalu li ahadihima, mmoja wao anaitwa al-munkar wa lil-akhar, na mwingine anaitwa an-nakir. Kwa nini wameitwa munkar wa nakir? Baadhi ya ahlul ilm wametaja sababu. Wanasema sababu, kwa sababu li'anna al-mayyit, kwa sababu mayiti lam ya'rifuhuma, hakuwa akiwajua kabla, walam yara surata mithla suratihima, na wala hakuwahi kuona sura mithili ya sura zao. Kwa hiyo ni kama kile vile kitu kisichojulikana, wakaitwa munkar na nakir. Kwenye Qur'ani inasemaje ile aya, falamma raa aidiyahum la tasilu ilayhi nakirahum, nakirahum kwenye Qur'an. Alipoona Ibrahimu al-Khalili alayhi salatu wassalam aidiyahum, mikono ya wale wageni wake waliokuja nyumbani kwake, walikuja wageni watu, akawakaribisha, akatoka akaenda kwa mkewe, akaja na nyama, akawaekea, jamani wageni karibuni, muda mrefu wa wageni hawali. Falamma raa aidiyahum, alipoona mikono yao, la tasilu ilaihi, haifiki kwenye nyama aliyowaletea kama ikram kumkirimu mgeni, nakirahum, akaingiwa sasa na ulizo na mshangao kuhusu hawa, kina nani hawa, nakirahum, ana akaanza kuwashangaa na kujiuliza nafsi, hawa ni akina nani? Kwa nini? Kwa sababu kwenye zama zao wanasema ukimletea mgeni chakula au kinywaji alafu asinywe au asile, zama zao ilikuwa amekuja kwa shari, zama zao. Fa au jasaminuhum khifa, akaingiwa na hofu, hakujua kama ni malaika, akamwambia la takhaf, usiogope bwana Ibrahim, inna ursilna ila qaumi Lut, sisi tumetumwa kwa kaumu ya Lut. Tumeona vizuri hapa, nakira yani kitu ambacho hukijui, wakishangaa ni nani, wajiuliza ni nani huyu. Kwa hiyo munkar wa nakir wameitwa kwa majina haya kwa kuwa mayit ndo mara ya mwanzo anawaona katika umbile hilo. Haya yametajwa kwenye kitabu Al-Mirqat, Mirqat al-Mafatih. Wala al-hawd, wala al-hawd wal-mizan, biti ya pili hiyo. Wala usipinge kwa ujinga, wala al-hawd, wao hiyo inarejesha, inarejesha nyuma hiyo, maana yake wala tunkiranna al-hawd, wala al-hawd, wala usipinge kwa ujinga hodhi, hodhi walmizana, wala usipinge kwa ujinga mizani. Wanaopinga majina ya malaika hawa ni kwa ujinga wao bila ya ilmu, na wanaopinga hawdhi ni kwa ujinga wao bila ya ilmu, wanaopinga mizani ni kwa ujinga wao bila ya ilmu. Na yote haya yapo, tumesema munkar wa nakir, jina hili la kataliwa na al-Mu'tazila, na wako watu wanapinga kwamba hakuna hawdhi wala hakuna mizani, mpaka maibadhi wanapinga baadhi ya masaili haya. Leo hii hakuna mizani, mizani sija yapimiwa amali, hakuna mambo hayo. Mizani malaki ni uadilifu, sivyo wanavyosema ahlu sunnah wal jamaa. Wala al-hawd, wala usipinge kwa ujinga hawdhi, haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo Mtume ameizungumzia katika hadith, katika hadith sahih, ametaja al-Imam Tirmidhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii aliyotaja Imam Tirmidhi, kadhalika ametaja al-Imam al-Bukhari na Muslim. Mtume anasema akisifia hiyo hodhi, tuluhu shahrun, urefu wake hilo birika lake la maji hilo la siku ya kiyama, tuluhu urefu wake, shahrun ni masafa ya kutembea mwezi mzima, wa arduhu na upana wake, shahrun ni masafa ya kutembea mwezi mzima, upana na urefu. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban, maji yake hilo hodhi la Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni meupe kushinda maziwa, wa ahla min al-asal, na ni matamu inashinda asali. Aniyatuhu wa adada nujumi samaa, vyombo vya kutekea kunywea hayo maji hapo ni idadi ya nyota za mbinguni, idadi ya nyota, yani kwa wingi wake ni vingi mno, vyombo vya kutekea kunywea ni vingi, lakini kadhalika vinang'ara mithili ya nyota. Atakaye kunywa tama moja la maji, lam yadhma ba'daha abada, hatopatwa na kiu milele baada ya hapo. Hodhi hili kalizungumzia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi ambazo zimezungumzia hodhi, wanasema ulama, ni mutawatir, wamezipokea masahaba hawapungui 50, kama alivyolitaja hilo al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Bukhari na Muslim anasema, watanijia watu kwenye hodhi langu kwa lengo la kuja kunywa maji hapo, alafu nitaona malaika wanawafukuza na kuwapiga, nitasema kwa sauti, ashabi ashabi, kwenye riwaya ummati ummati, hao mnaowafukuza kwenye hilo hodhi ni umma wangu, huo umma wangu huo, wacheni. Ataambiwa, innaka la tadiri ma ahdathu ba'daka, Muhammad, hujui hawa watu wanaowafukuza au wale wanaofukuzwa wamezusha yapi baada ya kuondoka kwako. Hatari ya kuzusha mambo kwenye dini ya Allah tabaraka taala. Hawa wanapigwa na wanafukuzwa, walifanya bid'a kwenye dini hawa. Ndipo atakaposema kwa sauti, suhkan suhka lima badaltumuhu ba'di, Muwe mbali kwa yale mlioyabadilisha kwenye mafunzo baada ya kuondoka kwangu. Tokeni hapa. Hao watu bidaa wanaondolewa. Tusichake, tumuombe Allah tukinge na bidaa, ndo salama. Tayib. Wala alhawda, wala usipinge kwa ujinga hodhi. Walmizana, wala usipinge kwa ujinga mizani siku ya kiyama, kama walivyopinga baadhi al-khawarij au makhawarij. Mizan, katika itikadi ya ahlu sunna wal jamaa, wanatakidi kwamba iko mizani. Mizani hiyo imetengenezwa, imeumbwa kwa madini gani? Allahu a'lam. Tujaambiwa sisi, tumeambiwa kuna mizani ya kupimia, tunaamini hivyo. Allah akaizungumzia mizani katika suratul anbiya aya 47 na katika sura nyingine. Anasemaje katika sura hii? Anasema, wa nadhu al mawazina al qista li yawm al qiyama, tutaziweka mizani za uadilifu siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, hakuna nafsi yoyote itakayodhulumiwa chochote, tutapima kila kitu. In kana mithqala habatin min khardalin atayna biha, hata kama amali yake njema ni ndogo mno mithili ya punje ya khardal, au amali yake mbaya itakuwa ni ndogo mithili ya punje ya khardal, vyote hivi atayna biha, tutakileta kwenye mizani hicho kitu, tutakipima kwa uadilifu. Wa kafa bina hasibin, faman ya'mal mithqala, samaje katika aya nyingine ile, faman thaqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يولي أمباي موازينه yake yanayopimwa mema yakiwa mengi yakawa mazito kwenye upande wa pili wa mizani, hao ndio waliofaulu. Na wale ambao mema yao yakiwa ni hafifu kiasi kwamba upande wa pili, upande wa ubaya wa mizani ukawa umebeba upande wa mema kwa uhafifu wake, hao ndio wale ambao khasiru anfusahum, waliokula hasara za nafsi zao. Fi jahannam khalidun, kwenye moto wa jahannam watakaa milele. Tumeona vizuri hapa. Kwa aya zathibitisha mizani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anathibitisha mizani. Kwa mizani ipo ya kupimia amali za waja na mafaili yao, na waja wenyewe watapimwa kwenye mizani. Kama zilivyokuja al-adilla. Adilla zimetaja vitu vitatu. Sohifa za matendo yetu zitawekwa kwenye mizani. Kadhalika sohifa na matendo yetu wenyewe, matendo yetu yatawekwa kwenye mizani. Tutaule matendo ni kitu cha kimaana. Kitawekwaje kwenye mizani? Wajuaje? Kama Allah atayaumbia matendo umbile, alafu yakawekwa kwenye mizani. Sisi tunaamini kwa kuwa tumeambiwa na Bwana Mtume Muhammad SAW. Na watu wenyewe watawekwa kwenye mizani. Kwa mujibu wa hadithi nyingi zilizokuja kwamba watu pia watapimwa. Amali zako zitatumbukizwa. Mafaili yako yatatumbukizwa. Wewe mwenyewe utatumbukizwa kwenye mizani. Ndio maana ikaja ile hadithi litaletwa jitu nene bonge kafiri laji al-akul al-sharub, jitu linakula sana, jitu linakunywa sana. Litatumbukizwa kwenye mizani. Mtume anasema fala yasinu inda Allahi janaha ba'udha, kwenye mizani akitumbukizwa kafiri huyu hatokuwa na hata uzito wa bawa la mbu, hatokuwa na uzito wa bawa la mbu. Jitu bonge lafi nywaji litatumbukizwa kwenye mizani, lakini halitopata uzito wa bawa la mbu. Fala yasinu inda Allahi janaha ba'udha. Akastadili, akasoma aya katika suratu Al-Kahf, aza mushamwisho. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna, hatutawapa uzito wowote siku ya kiyama hawa, pale watakapotupwa kwenye mizani. Dhahiri, eh? Na siku moja alimtuma Abdullah ibn Mas'ud apande mti kwa shida yake, ikusumbuki ilikuwa ni mswaki au kadha. Ukapiga upepo. Upepo ule ukainua izari, kikoi cha Abdullah. Wakaona maswahaba ugoko wa Abdullah, ugoko muundi. Na alikuwa mwembamba Abdullah. Maswahaba wakaanguka kicheko, ah, angalia miguu ya Ibn Mas'ud. Rasul akamwambia awa min diqqati saqaihi, nacheka wembamba wa ugoko wake, hakika ugoko wa Abdullah utawekwa kwenye mizani utashinda mlima wa Uhud. Hii ni dalili kwamba kumbe watu pia wataingizwa kwenye mizani. Naam, na mizani tunatakili sisi ni mizani ambayo ina kifa mbili. Yaani ni upande wa kulia na ni upande wa kushoto, wa kupimia huku na kupimia huku. Tunaamini hivyo kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mfano katika hadithi hizo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ruusil khalaiq, Allah atamchagua mmoja wa watu na atamweka mbele za watu, mbele ya viumbe siku ya kiyama. Alafu huyu bwana ataletewa mafaili yake 99 sijilla, mafaili ya makosa yake yaliyoandikwa na malaika 99. 99. Kila faili moja ukubwa wake madda al-basar, madda al-basar, yani upeo wako wa macho. Kikaa sehemu ambayo haina majumba wala haina kadha, hakuna milima, hakuna kadha, pale jicho lako linapoishia, unapoona kwamba mbingu pale imeinama, ile ndio madda al-basar. Kila faili moja lina ukubwa huu, yako 99. Ataletwa huyu bwana na mafaili yake. Ataoneshwa mafaili yake na Allah. Allah atamuuliza, atunkiru min hadha shay'a, kwenye mafaili yako yote haya kuna ambalo unalipinga kwamba si lako? Awalama kakatabati alhafidhun, walikudhulumu waandishi wangu wa kimalaika wanaohifadhi matendo yako? Atasema yule mja, la ya rab, hapana, hawajanidhulumu, haya yote ni yangu. Atamuliza, afalaka udhurun, una udhuru wowote wa kujitetea? Fayakulu, la ya rab, atasema hapana, sina udhuru ya rab. Fayakulu bala, Allah atamwambia, bali unao udhuru, inna laka indana hasana, hakika unalo jema lako kwetu, unalo jema lako kwetu. Kitatolewa kibitaka, kijikadi kimeandikwa la ilaha illa Allah, hiki hapa mje wangu, kikadi chako hiki hapa, ndani yake kuna la ilaha illa, kalima ulitamka hii hapa, la ilaha tauhidi hii hapo ulisimamia hii. Atasema huyu mja kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wama hadhihi albitaka ya rabbi, wama hadhihi albitaka, kikadi hiki mbele ya mafaili yote haya kinafanya nini? Haya, hiki kikadi cha la ilaha illa Allah. Mtume anasema fatuba tilka albitaka fi kiffati almizan, kile kibitaka au kikadi kitawekwa katika upande wa mizani, na mafaili yake yale 99 yatawekwa kwenye upande wa pili. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatashat as-sijillat, ile mafaili yake yote yatanyanyuliwa na kile kibitaka chenye la ilaha illa Allah. Hadithi hii nimeleta ili tuelewe kwamba katika akida ya Ahlus Sunnah hii mizani ambayo tutapimiwa amal, zitapimiwa amal, zina kifa mbili, yani pande mbili, kulia na kushoto, kupimia mema na kupimia mabaya, kwa mujibu wa hii hadithi ambayo mmeisikia hapa, na ni hadithun sahih. Mitaja Imam Tirmidhi kutoka kwa Abdullah bin Amr bin al-As. Wala al-hawdha wal mizana, wala usipinge kwa ujinga hodhi ya Mtume, wala usipinge kwa ujinga mizani. Innaka tunsahu, hakika wewe unanasihiwa katika hili, unanasihiwa usiyafanye haya mambo ya kijinga, kupinga al-hawdha wal mizani na kupinga munkara wa nakira.